أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. سورة حج سوresi آيات 18 ve devamı. Bu ayetle birlikte bir secde borcumuz oldu. Oturduğumuz şu ortam secde etmeye müsait olmadığı için buradan çıkıp da evlerinize varır varmaz inşallah bir secde gerçekleştirin. Okuduğum ayet secde ayetiydi. Elem tera, görmüyor musun? Ennallâhe yescudu lehu men fis semâvâti ve men fil ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ güneş, ay, وَالنُّجُومُ yıldızlar, وَالْجِبَالُ dağlar, وَالشَّجَرُ ağaçlar, وَالدَّوَابُ ve diğer varlıklar, diğer hayvanlar, وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ insanlardan birçoğu Allah'a secde ediyorlar. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ insanlardan pek çoğuna da secde etmedikleri için Allah'ın azabı hak oldu. Allah'ın azabını hak ettiler. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Allah kimi alçaltmışsa artık onu yüceltecek yoktur. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar, dilediğini yapandır. Evet, Rabbimizin bu ayeti kerimesinden öğreniyoruz ki göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a secde ediyormuş. Madem ki göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor, madem ki bütün varlıklar programlarını Allah'tan alıyorlar, madem ki bütün varlıklar Allah'ı dinliyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, madem ki bütün varlıklar Allah'ın kendileri için çizdiği programı icra ediyorlar, Allah'a secde ediyorlar ve madem ki Rabbimiz ezeli ve ebedi ilmiyle bu konuyu bize anlatıyor, bize bildiriyor, öyleyse o varlıklardan birisi olarak bizler de Rabbimize secde etmek zorundayız. İnşallah evlerinize varır varmaz bir secde gerçekleştirin. Gerçekten de insan öteki varlıklardan önce Allah'a secde etmek zorunda olan bir varlıktır. Düşünün, Allah insanı mükerrem kılsın, Allah insanı diğer varlıklardan üstün bir konuma getirsin ve sonra bu insan diğer varlıklardan ayrılarak Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten çok ayıp bir şeydir. Allah insanı bütün varlıklara halife yapsın, bütün varlıkları insanın emrine versin, insanı çok üstün bir konuma getirsin, sonra da insan Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten insanlık adına çok ayıp bir yüz karasıdır. Yani insan Allah'ın göklere yüklediği, yere teklif ettiği, dağlara teklif ettiği emaneti insan yüklensin, bu işte ben varım desin, sonra da insan diğer varlıklardan ayrılıp Allah'a secde etmesin, bu gerçekten çok acayip bir şeydir. Öyleyse biz herkesten önce Allah'a secde etmek zorundayız. Peki secde nedir? Secde, Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, başım canım üstüne ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum demenin adına secde denir. Bir iki örnek vereyim. Mesela Allah'tan namazın farz olduğu emrini mi aldınız? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen uygulamaya başlıyorum, namaz kılmaya başlıyorum dediğiniz anda o emrin secdesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Mesela bir kadın tepeden tırnağa örtünmek zorunda olduğu bilgisini mi aldı Allah'tan? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Aler ra's vel ayn, başım gözüm üstüne ya Rabbi, hemen örtünüyorum dediği anda, örtündüğü anda işte o emrin secdesini yerine getiriyor demektir. Mesela ilmin farz olduğuna dair Allah'tan bir bilgi mi aldınız? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Hemen ilim öğrenmeye, Kur'an sünnet tanımaya başlıyorum ya Rabbi diye ilim öğrenmeye başladığınız anda siz o emrin secdesini yerine getiriyorsunuz demektir. İşte secde budur. Müminler Allah'a secde eden kullar yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün varlıklarla uyum içinde, insicam içinde, barış içinde yaşayan insanlardır. Bakın Rabbimizin bu ayeti kerimesinden öğrendiğimize göre demek ki göklerde, yerde, canlı, cansız ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyor. Hepsi Allah'a secde ediyor, Allah'a kulluk ediyor. Dolayısıyla Allah'a secde eden, Allah karşısında boyun büken, Allah'tan intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi diyen, ukalalık etmeyen bir mümin, tüm varlıklarla uyum içinde hayat yaşayan, onlarla barışık bir hayat yaşayan kişidir. Ama kim ki Allah'a secde etmez, kim ki Allah karşısında varlık iddiasında, bilgi iddiasında bulunur, Allah'a kulluğa yönelmezse, bilelim ki o kişi, yani kafir kişi, secdesiz kişi, göklerde ve yerde canlı cansız ne kadar varlık varsa, onlarla çatışma içinde, kavga, savaş içinde hayat yaşayan kişidir. Hatta kafir, bırakın çevresini, kendi azalarıyla, kendi bedeniyle bile, kendi organizmasıyla bile savaş halinde, uyuşmazlık halinde, kavga halinde yaşayan insandır. Çünkü insanın bütün organları Allah'a itaat ediyor. İnsanın bütün azaları Allah yasalarına teslim oluyor. Ama iradi hayatında kişi Allah'a boyun büküp secde etmezse, kendisiyle bile, organlarıyla bile çatışma içinde bir hayat yaşayan kişidir, kafir, Allah korusun. Bakın, kimi insanlar çevre faktörünü gündeme getirerek secdesizliğine mazeretler üretmeye çalışır. Kimi insanlar çevresini öne sürerek ne yapayım, çevrem bozuk, ne yapayım, köyüm iyi değil, ne yapayım, mahallem bozuk, ne yapayım, okulum bozuk, ne yapayım, müdürüm, amirim bozuk. İnsanlar İslam yoluna gitmiyorlar ki ben de gideyim. İnsanlar Allah'a secde etmiyorlar ki ben de edeyim. Çevrem izin vermediği için ben secde edemiyorum. Çevrem izin vermediği için ben örtünemiyorum. Çevrem izin vermediği için ben namaz kılamıyorum. Çevrem izin vermediği için ben Müslümanca bir hayata giremiyorum diyen insan yalan söyler. Niye? Çünkü bakın bu ayetin delaletiyle insanın çevresindeki canlı cansız bütün varlıklar Allah'a secde ederken, bütün varlıkların Allah'a secde ettiği bir dünyada, bir alemde bir insanın çevresinde az secde etmeyen varlık var. İşte insanın dışındaki bütün varlıklar secde ediyor. Böyle bir atmosferde bir insanın kulluk etmesi, secde etmesi secdesizliğinden daha kolaydır. Kulluğa yönelmesi kulluktan uzak kalmasından çok daha kolaydır. Çünkü çevresinde herkes Allah'a kul. Çevresinde herkes onun desteğinde. Canlı cansız ne kadar varlık varsa hepsi Allah'a secde ediyor. Dolayısıyla bir insanın çevresini bahane ederek secdesizliğine ya da kulluk dışı hayatına mazeretler üretmesinin hiç mi hiç anlamı yoktur. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlattı. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ Ama insanlardan birçoğu secde etmediği için, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yönelmediği için, onlara azap, Allah'ın azabı hak oldu. Onlar Allah'ın azabını, gazabını hak ettiler. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Allah kimi alçaltmışsa artık onu yüceltecek yoktur. Onu üstün bir konuma getirecek yoktur. Allah kendisine secde edenleri yüceltiyor, secde etmeyenleri de alçaltıyor. Kim secde etmedi diye Allah onu alçaltmışsa artık onu üstün bir konuma getirecek yoktur. Onu yüceltecek yoktur. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Onun arzusunun, onun iradesinin önüne geçebilecek hiçbir güç ve kuvvet, hiçbir engel yoktur. هَذَانِ اِخْتَصَمَانِ هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا ف۪ي رَبِّهِمْ İşte Rableri konusunda sürekli tartışan iki grup insan. Bakın burada Rabbimiz iki tip insandan söz edecek. İnsanları iki gruba ayıracak. Allah konusunda, Rableri konusunda tartışan, hasımlaşan işte iki tip insan var yeryüzünde. İki grup insan var. Bunlardan birisi Allah var diyen, Allah'a kulluk eden müminler. İkincisi de Allah yok diyen, Allah'ı inkar eden kafirler. Kafirlerin birçok alt kategorileri var ama Allah onların hepsini bir sınıfta toplamış. İşte yeryüzünde secde etmeyen kafirler ve secde eden müminler var. İki grup insan var. Allah'a kulluğun sembolü olan Adem'in safında yer almış müminler, Allah'a secdenin sembolü olan melekler safında yer almış secdeliler, müminler, bir de Allah'a isyanın sembolü olan iblis safında yer almış secdesizler. İşte kıyamete kadar karşımızda duran bu iki grup insan var. Secdeliler ve secdesizler, müminler ve kafirler. Bakın Rabbimiz bu iki grubun neticesini anlatacak bize. Sonra buyuracak ki ey kullarım işte iki grup ve işte bu iki grubun gideceği yer. İyi düşünün, şu anda hayattasınız. Şu anda fırsat elinizde, kararınızı iyi verin, seçiminizi iyi yapın diye Rabbimiz, bakın secdelilerin ve secdesizlerin, iblis safında yer alanlarla Adem safında yer alan müminlerin neticelerini çok açık ve net çizgilerle Allah bize şöylece anlatacak. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirler, şu örtenler, örtbas edenler, Allah'a secdeyi gerçekleştirmeyenler, Allah'ı kabul etmeyenler, Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ Onlara ateşten bir elbise biçilecek. Aman ya Rabbi! Ateşten bir elbise biçilecek onlara. Kitabımızın bir başka suresinde daha önce okumuştuk. Onların elbiseleri katrandandır diyordu Rabbimiz. Katran, şiddetli yanıcı bir maddedir. Yani cehenneme atıldıkları zaman henüz ateşe varmadan yarı yolda ateşi görünce gürleyiveren, yanıveren, patlayıveren bir maddedir katran. Bir başka surede Rabbimiz onların elbiseleri katrandandır diyordu. Burada da bakın diyor ki onlara ateşten bir elbise biçilecek. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَم۪يمِ Bir de onların başlarından aşağıya doğru 10 bin derece 15 bin derece erimiş madenin eriği var ya, böyle kor gibi, su gibi akar gider maden eriği, onların beyinlerinden, başlarından aşağıya da o maden eriği dökülecek. Allahu Ekber. Yusharu bihi ma fi butunihim vel cud. O maden eriğinin etkisi altında karınlarında ne varsa, ciğerleri, bağırsakları dahil karınlarında ne varsa, bir de vel cud, derileri bir anda yanı verecek, eriyi verecek. Allahu Ekber. Fakat bunu şöyle anlıyoruz. Onların derilerinin erimesi, azapların bitmesi, azaplarının tükenmesi anlamına gelmeyecek. Çünkü Kur'an'ın bir başka suresinde Allah diyor ki: "Kullema nazicet culuduhum beddelnahum culudan gayraha liyazuqul azab." Onların derileri her yandıkça yeni bir deri giydireceğiz. Azapları ilelebet devam etsin diye, azapları bitmesin diye. Bakın, başlarından aşağıya maden eriği dökülüyor. 10 bin derece kaynamış maden dökülüyor. Karınlarında ne varsa eriyi veriyor. Derileri de yok oluyor, eriyor ama yeni bir deri giydirecek Rabbimiz. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَد۪يدٍ Bir de onlar için demirden topuzlar var, demirden balyozlar var ki zebanilerin elinde kemiklerini un ufak edecek, beyinlerini paramparça edecek. Zebanilerin elinde, meleklerin elinde demirden topuzlar var, demirden balyozlar var onlar için. Kullema aradu em yahrucu minha min gammin, gamdan, kederden, üzüntüden dolayı ne zaman ki o cehennemden çıkmak istediler, şöyle ateş yükseldikçe onlar da yükselecekmiş, acaba çıkıyor muyuz diye, acaba azabımız bitti mi diye bir ümide kapılacaklarmış. Bakın Allah diyor ki u'idu fiha, onlar tekrar o cehenneme, o azabın içine iade edilecekler ve onlara denecek ki vezuku azabel harik, haydi şu yangın azabını, şu alevli azabı bir tadın bakalım. Hainler, dünyada cenneti ve cehennemi gündeme getirmiyordunuz. Cenneti ve cehennemi yok farz ediyordunuz. Diriliş yok diyordunuz. Hesap kitap yok diyordunuz. Allah'a secde etmiyordunuz da kendi kendinize secde ediyor, kendiniz gibi zavallılara secde ediyor, onların yasalarını uygulamaya, onların çektiği yere gitmeye, onlara dua etmeye, onlara sığınmaya, onların arzularını yerine getirmeye çalışıyordunuz. Onlara kul köle olmaya çalışıyordunuz. Hadi bakalım, reddettiğiniz, olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz, mümkün değil dediğiniz şu yangın azabının tadına bir bakın bakalım. Evet, işte secdesizlerin neticesi, bundan sonra müminlerin, secdeli müminlerin neticesini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Şüphesiz ki Allah iman eden ve salih amel işleyen, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan, iman eden ama imanı sadece ağızlarından geveleyi vermekle bırakmayan, inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getiren, yani iman kaynaklı, inanç kaynaklı bir hayat yaşayan, Allah'la barışık bir hayat yaşayan, fıtratlarına uygun salih amel işleyen kimseleri Allah İdhal buyuracak. Cennetin tecri min tahtihel enhar. Cennetlere koyacak Allah onları. Zemininden ırmakların akıp durduğu ya da o müminlerin tahtı tasarruflarında, yetkileri altında suların, ırmakların çağlayıp durduğu, süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu cennetlere koyacak Allah onları. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ O müminler o cennette altın ve inci takılar takınacaklar. Allahu Ekber. Kralların, dünya meliklerinin süslendiği altın ve inci takılar takınacak. O müminler, bu dünyada haramdı erkeklere ama orada helal onlara. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٍ Onların elbiseleri de orada ipektendir. İpeğin her tonunda, her renginde ince ve kalın ipek elbiseler giyecek o müminler orada. İşte bakın Allah ne kadar da güzel bir mukayese yaptı. Az evvel cehennemliklerin elbisesini anlattı. Neydi onların elbisesi? Ateşten ya da katrandandı. Müminlerin cennetteki, secdelilerin cennetteki elbiseleri ise ipektendir. Devam ediyor Rabbimiz. Vahudu ila tayyibi minel kavli. O müminler sözün en güzeline hidayet olundular. Sözün en güzeline ulaştırıldılar. Sözün en güzeli Allah sözüdür. Sözün en güzeli Kur'an'dır. Sözün en güzeli vahiydir. Sözün en güzeli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. Sözün en güzeli Allahu Ekber sözü, elhamdülillah sözü, subhanallah sözüdür. Allah'ın yardımıyla o müminler dünyada sözün en güzeline hidayet olundular, sözün en güzeline ulaştırıldılar, sözün en güzeline tabi oldular, sözün en güzelini söylediler. Vahudu ila sıratil hamid, bir de hamid olan, göklerde ve yerde övülen, övgüye layık olan Allah'ın sırat-ı müstakimine, dost doğru yoluna ulaştırıldılar dünyada o müminler. Elhamdülillah. Şu anda bizler sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Hamid olan Allah'ın, övülmüş olan Allah'ın, övgüye layık olan Allah'ın yine hamid olan dost doğru yolu üstündeyiz. Allah hamiddir. Allah'ın sırat-ı müstakim isimli yolu da hamiddir. Yani övülmüştür. Dolayısıyla o yolda gidenler de hamiddir. Yani övülmüştür. Öyleyse Müslümanlar yeryüzünün övgüye layık insanlarıdır. Yeryüzünün en şerefli insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en övülmüş insanları Müslümanlardır. İşte o yola girmekle biz kendi kendimizi övülmüş bir konuma çıkardık. Rabbimiz bize bunu lütfetti. Ama beri tarafta yine kafirlerden söz edecek Allah kıyası, kıyaslamayı yine sürdürecek. Bakın buyurur ki, İnnellezîne keferû, şu küfredenler, örtenler, örtbas edenler, fıtratlar örtenler, Allah'ı örtüp örtbas ederek bir hayat yaşayanlar, göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı görsel ve işitsel ayetleri örterek bir hayat yaşayanlar var ya, وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, bir de insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, kim onlar? Önceki derslerimizde de anlattı Rabbimiz, önceki surelerde, Allah'ı yanlış tanıtarak insanları Allah yolundan alıkoyanlar, Allah'ın dinini, Allah'ın hayat programını yanlış tanıtarak insanları Müslümanlıktan soğutanlar, Allah'la kulları arasına barikatlar koyarak, Allah'la kitapları arasına, insanlarla kitapları arasına, insanlarla dinleri arasına barikatlar koyarak, din eğitimini yasaklayarak, şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır diyerek, ya da işte şunları şunları yapmanız yasaktır diyerek, din ile insanların arasına yasaklar koyarak, böylece insanları Allah'a kulluktan soğutanlar, uzaklaştıranlar var ya, bir de, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, İnsanları Mescid-i Haram'dan engelleyenler var ya. Bakın bunlar dün Mekke müşrikleriydi. Sevgili peygamberimizi ve beraberindeki bir avuç Müslümanı Mescid-i Haram'dan engellediler. Peygamber Efendimizin ve beraberindeki Müslümanların Mescid-i Haram'da Allahu Ekber demelerine izin vermediler. Mescid-i Haram'da Müslümanların namaz kılmalarına izin vermediler. Allah'ı yüceltmelerine izin vermediler. Bir defasında sevgili peygamberimiz Mescid-i Haram'a girmiş, namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve çevresindeki hempaları Peygamber Efendimiz secdedeyken bir devenin işkembesini koydular üzerine. Peygamber Efendimiz'e işkence ettiler. Yani bakın, önceleri Peygamber Aleyhisselam Mekke'de zuhur edinceye kadar önceleri Mescid-i Haram'ın hukukuna riayet eden, onun kutsallığını bilen Mekke müşrikleri, hatta bir dönem babasının katili bile eğer Mescid-i Haram'a sığınmışsa kimse ona dokunamıyordu, kimse onu cezalandıramıyor, onu oradan çıkaramıyordu. Bu kadar Kabe'nin hürmetine riayet ediyorlardı ama Peygamber Aleyhisselam'ı ve beraberindeki bir avuç Müslümanı Kabe'ye sokmadılar. Mescid-i Haram'dan engellediler. Bakın devamında diyor ki Rabbimiz, اَلَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً, ki biz o Mescid-i Haram'ı insanlar için ortak ibadet mahalli, ortak istifade alanı, ortak kullanım alanı kıldık. اَلْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَادِ, gerek Mekke'de oturan Mekke'nin yerlileri, gerekse dışarıdan gelen, badiyeden gelen misafirler için biz Mekke'yi, Mescid-i Haram'ı ortak bir kullanım alanı, ortak bir ibadet alanı kıldık. Bu ayet üstünde biraz konuşacağım. Ne dedi Rabbimiz bu ayeti kerimesinde? Bakın, bu ayet-i kerimede anladığımıza göre, gerek Mekke'de oturanlar, gerekse taşradan, dışarıdan, badiyeden gelenler için Mescid-i Haram eşittir ortak bir kullanım alanıdır, ortak bir kulluk alanıdır. Yani orada hiç kimsenin egemenlik yetkisi yoktur. Orada hiç kimsenin mülkiyet hakkı yoktur. Ne bir insanın, ne bir ailenin, ne bir cemaatin, ne bir toplumun, ne bir krallığın orada mülkiyet hakkı yoktur. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den bir iki hadis okuyayım. İbni Abbas Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in şu hadisini bize aktarıyor. Allah Mekke'yi yolcular için konaklama yeri kıldı. Dolayısıyla Mekke'nin toprağı satılmaz, evleri de kiraya verilmez. İşte bu Peygamber Efendimiz'in bir hadisi. İkinci bir hadisini daha okuyayım. Allah Mekke'yi Müslümanlar için haram bölge kılmıştır. Oranın toprağını satmak haramdır. Evlerini kiraya vermek, yani oraya gelen insanlardan ücret almak haramdır. İşte Peygamber Efendimiz'in iki tane hadisini okudum. Abdullah İbni Ömer Efendimiz der ki, Hazreti Ömer halifeliği döneminde Mekke'de oturan insanlara şunu emrederdi. Ey Mekkeliler, evlerinizin kapısını açık tutun. Gelen misafirleri barındırın, yedirin, içirin. Onlardan bir kuruş bile sakın ücret almayın. Çünkü burası Müslümanların ortak malıdır. Allah bu bölgeyi sevaen, el-akifu fihi vel-bat, gerek Mekke'de oturanlar için, gerek dışarıdan gelenler için ortak bir kullanım alanı kıldı buyurur. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde. Ömer bin Abdülaziz son halife, Ömer bin Abdülaziz Efendimiz de halife iken Mekke valisine bir mektup yazdı. Dedi ki, ey valim, sakın oraya gelen yabancılardan ücret almayın. Onların barınma ihtiyacını sağlayın, yeme içme ihtiyacını sağlayın. Eğer yetmediyse gönderdiğim para, ben halife olarak hazineden istediğiniz kadar para gönderirim. Sakın oraya gelen misafirlerden ücret almayın. Bizim ecdadımız da hilafet Osmanlılarda iken, halife dünya Müslümanlarının bütçesinden bir miktar para ayırırdı. Mekke'deki valisine parayı gönderirdi ve tembih ederdi. Buraya gelen insanlardan bir kuruş para almayın. Ben İslam dünyasının bütçesinden size istediğiniz kadar göndereyim, yetmiyorsa diye Müslümanların bütçesinden gönderdiği parayla oradaki valisini gelen misafirlerden bir kuruş para almamaya teşvik ediyordu, alınmıyordu. Ama halifemiz yok, dünya Müslümanları perişan bir konuma düştü, parça parça Lozan'da bir kısım sınırlar çizildi. İşte burası Suriye, burası Mısır, burası işte Suudi Arabistan, şurası Türkiye. Herkes ulus devlet oldu. O diyor bizim toprağımız, o diyor bizim mülkümüz. Halifesiz bir toplum haline gelince, parça parça dağınık Müslümanlar olunca, işte oradakiler otellerden de para alıyorlar, lokantalardan para alıyorlar. Yeme içme barınma ihtiyaçlarını parayla satıyorlar ve şiştikçe şişiyorlar. Günün birinde inşallah Allah şu zavallı Müslümanlara halifeli bir toplum olmayı nasip eder. tüm yeryüzü Müslümanlarına bir birliktelik imkanı verirse, o gün bu problem inşallah çözülecek. Şu anda bu problemin şu şartlarda çözülmesi de kesinlikle mümkün gözükmüyor. وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ Kim orada zulm ile ilhad ederse, yani Allah ve Resulünün istemediği uygulamaları ortaya korsa, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Biz onlara elim bir azabı tattırırız, elem verici bir azabı tattırırız, diyor Rabbimiz. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bakın şöyle buyuruyor. وَاِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Biz İbrahim'e beytin yerini gösterdik. Biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'yı ilk inşa eden iki rivayet var. Ya melekler ya da Hazreti Adem atamız inşa etmişti. Sonra Kabe-i Muazzama Nuh tufanıyla yıkıldı. Daha sonra bilemiyoruz. Öyle bir an geldi ki işte İbrahim Aleyhisselam döneminde Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam yeniden inşa etti. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya'nın Ur kentinde babasıyla kavmiyle Nemrut'la verdiği onurlu bir mücadelenin bir kavganın sonunda Ur kentinden hicret etti. Şam'a geldi. Daha sonra Filistin bölgesinde Kudüs'te ikamet ederken karısı Hacer anamızı kucağında çocuğu İsmail ile birlikte götürdü. Şu andaki Zemzem kuyusunun bulunduğu yere ki o zaman şehir de yok, ev de yok, bark da yok, su da yok, ağaç da yok. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir çölün ortasıydı. Oraya bırakıp geri döndü. Öyle söylüyorum. Tekrar gitti, geldi, gitti, geldi ve nihayet oğlu İsmail de büyümüştü. Mekke şehri de oluşmuştu. İşte bakın Allah diyor ki وَاِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Biz İbrahim'e Kabe'nin beytin yerini gösterdik. Kumların altındaydı. Yıkılmış, kaybolmuş gitmişti Kabe. Kumları aştı İbrahim Aleyhisselam. Kabe'nin temellerini ta Adem atamız döneminde atılmış olan temellerini açığa çıkardı. Kabe'yi yeniden inşa etti. Bakın Allah buyurdu ki اَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْعَ Ey İbrahim, bana kesinlikle hiçbir şeyi ortak koşma. Evlenmende, boşanmanda, yemende, içmende, sevmende, küsmende, almanda, vermende, gecende, gündüzünde, giyinmende, kuşanmanda, savaşında, barışında, hep ben egemen olayım. Benim arzularım ön planda olsun. Bana birilerini asla ortak koşma ey İbrahim. وَتَحْهِرْ بَيْتِي لِلْتَّائِف۪ينَ Benim beytimi, benim Kabe'mi tavaf edenler için, وَالْقَائِم۪ينَ Orada kıyamda duranlar için, وَالْرُكَّعُ السُّجُودِ Bir de rükû ve secde eden kullarım için, benim Kabe'mi, benim beytimi temiz tut ey İbrahim. Bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan Müslümanlar için, çünkü namaz kılanlar sadece Müslümanlar, rükû ve secde edenler sadece Müslümanlar, Müslümanlar için benim beytimi temiz tut ey İbrahim diyor. Beytin ilk yapıcıları iki peygamber, ilk temizleyicileri, ilk hizmetçileri de iki peygamber. Çünkü orası Allah beytiydi, Allah eviydi. Oraya gelen hacılar Allah misafiriydi. Elbette Allah'ın mümin kullarına temizliği yapan iki Allah görevlisi, iki Allah elçisi, baba oğul İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'dı. Beyti temiz tutacaklardı. Peki neden temizleyeceklerdi Kabe'yi? Önce küfür ve şirkten, putlardan temizleyeceklerdi. Orada putlara yer olmayacaktı, put egemenliğine yer olmayacaktı, put sistemine yer olmayacaktı. Orada sadece Allah büyüklenecek, sadece Allah yüceltilecek, sadece Allahu Ekber denecek, sadece Allah ayetleri okunacak, Allah yasaları duyurulacak. Kesinlikle orada tağutlara yer olmayacaktı. Birilerinin yasaları, birilerinin talimatları, birilerinin hutbeleri orada okunmayacak. Orada o beytte sadece Allah'ın ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti gündeme getirilecekti. İşte bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan bunu istiyordu. Benim beytimi temizle. Peki niye anlatıyor Allah bunu bize? Şu andaki yeryüzündeki tüm evler ya da tüm mescitler, bir de tüm arz benim için mescit kılındı diyor ya Peygamberimiz. Tüm arz mescidinde ve de secde edilen, namaz kılınan şu andaki mescitlerde en gür seda Allah'ın sedası olacak. En gür seda Peygamber Aleyhisselam'ın sedası olacak. Orada hutbe okuyan, vaaz eden Allah'ın kitabını kapatıp, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kapatıp, birilerinin talimatlarını, birilerinin sözlerini, birilerinin emirlerini, birilerinin hutbelerini ön plana çıkarmayacak. İşte Allah bizden bunu istiyor. Sonra ikinci bir emri geliyor Rabbimizin İbrahim Aleyhisselam'a. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Ey İbrahim, insanları hacca çağır. İnsanları hac için çağır. يَأْتُوكَ sana gelsinler, ricalen yürüyerek, yaya yapırdak, yalın ayak. Bir de وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Her bir uzak diyardan, her bir uzak ülkeden, her bir uzak coğrafyadan çeşitli binitlerle insanlar koşarak buraya gelsinler. Bakın, o gündür, bugündür İbrahim Aleyhisselam duyurdu insanlara. Nasıl duyurdu? Allah istediğimi duyurur. Allah duyurmak istediğimi duyurur. Bütün insanlığa duyurdu İbrahim Aleyhisselam. O gündür, bugündür yakın yerlerden yaya, uzak yerlerden çeşitli binitlerle, çeşitli vasıtalarla insanlar şu anda hacca koşuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın bu emri karşısında şöyle bir gruplaşma görüyoruz şu anda dünyada. Kimileri diyorlar ki, ya henüz zengin olamadık. Hani öyle diyordu ya Rabbimiz, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Yol bulanlara, zengin olanlara hac etmeleri Allah'ın hakkıdır diyordu ya. İnsanlardan kimiler diyorlar ki, ya daha zengin olamadık, hele bir zenginleyelim. Nasıl zenginleyecekler bilmem ki, bir ev, ikinci ev, bir arsa, ikinci arsa, bir araba, ikinci araba, bir dükkan, ikinci dükkan. Ama hacca paraları yok. Onlara paraları var da hacca paraları yok. Böyle davranan insanlar var. Bir grup da, ya tamam biz de gideceğiz, biz de hac edeceğiz ama henüz rüyamızda çağrılmadık. İnşallah yakında rüyamızda çağrılırız, biz de gideriz. Ya 2500 yıl önce atamız İbrahim Aleyhisselam çağırmış, 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz çağırmış, şu anda ben çağırıyorum, şu anda Kur'an sünnet çağırıyor ama hala Müslümanlardan kimileri rüyasında çağrılma bekliyor. Efendim rüyamızda çağrılırsak inşallah biz de gideriz. Bir grup zaten inanmıyor hacca da, bir grup da duyar duymaz bu emri koşuyor, hac farizasını ifa etmeye koşuyor. Allah bizi o sonuncu gruptan etsin inşallah. Evet, Allah diyor ki, ilan et ey İbrahim, yaya yapırdak ya da çeşitli binitlerle en uzak bölgelerden insanlar buraya gelsinler. Niye gelecekmiş insanlar? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye. Allah Allah. Kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye. Ne menfaatler var orada? Allah'ın görsel ayetleri var. Allah'ın meşhud ayetleri var. Yani zaten o bölgenin neresine bakarsanız bakın ayettir. Dağı ayettir, taşı ayettir. Arafat ayettir, Sevir ayettir. Meş'ar ayettir, Müzdelife ayettir. Mina ayettir. Safa Merve ayettir. Zemzem bir ayettir, Kabe bir ayettir. Bakın orada Allah'ın ayan beyan ayetleri var. Bir insan gözünü yummamışsa, ben görmek istemiyorum dememişse mutlak göreceği orada ayetler var. İşte Allah diyor ki, kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye gelsinler insanlar. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ Ve de orada kulların belli günlerde, sayılı günlerde de Allah'ın ismini ansınlar, Allah'ı zikretsinler. Allahu alem, bayramın, Arafa'nın birinci günü sabah namazı başlıyor. bayramın dördüncü günü akşama kadar, bir rivayete göre ikindi namazına kadar devam eden tekbirler getirilir ya, o günlere eyyam-ı teşrik denir. Yani tekbir günleri, Allah'ı büyükleme günleri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye teşrik tekbirleri getirilir ya, Allahu Alem o kastediliyor. Kullarım Allah'ı zikretsinler. Alâ mâ razakahum min behîmetil en'âmi. Bir de Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah'ın adını anın. Behaim, behime biliyorsunuz. En'am, dört sınıf hayvana denir. En'am suresi var, müstakil bir sure. Deve, sığır, koyun, keçi. İşte Allah'ın size helal kıldığı o hayvanları keserken onlar üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Ne demek o? Ya Rabbi, bu hayvanları sen yarattın. Sen yaratmasaydın biz bunları nereden görecektik? Ya Rabbi, bu hayvanları bizim emrimize sen boyun büktürdün. Ya Rabbi, sen bu hayvanlara boyun büktürmeseydin biz bunlara nasıl güç getirecek, nasıl kesecektik? Kesiyoruz koskoca hayvanı. Allah onları bize muti kılmış. Ya Rabbi, insan olarak bu hayvanların kanını dökmeyi sen bize helal kıldın. Ya Rabbi, bunların etini yememizi sen bize helal kıldın. Bismillah, Allahu Ekber. Senin adına, senin namına, sen izin verdiğin için, sen yetki verdiğin için, sen bizi bu konuma getirdiğin için senin adınla kesiyoruz ya Rabbi diye o hayvanları keserken Allah'ın adını zikredin. Fekulu minha, yiyin ondan. Araplarda bir adet vardı, bir bid'at vardı o dönem, o günler. Kim kurbanı kesiyorsa kesen etinden yiyemez. Herkes yiyebilir ama bıçağı çalan yiyemez diye bir adet vardı. Allah diyor ki, nereden çıkardınız bunu? Fekulu minha, ondan yiyin. Kesen de yesin, ötekiler de yesin. Ve at'imul ba'isel fakir, ama sıkıntı içinde olan fakirlere de onun etinden yedirin. Kurbanda böyle bir sünnet var, böyle bir adet var. Kestiğimiz kurbanın üçte birini kendi evimize, üçte birini eş ve dosta ikram, üçte birini de fakir fukaraya vereceğiz ya. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bunu anlattı. Thummel yakdu tefethehum. Sonra insanlar kirlerinden, terlerinden temizlensinler, yıkansınlar, kendilerine bir baksınlar. Bunu iki türlü anlıyoruz. Bir tanesi, hac ile iştigal ederken, ihramlı bir vaziyette hac ile iştigal ederken, haccın menasikini yerine getirirken, Müslüman kendini ihmal eder. Saçına, başına, sakalına, koltuk altı temizliğine falan bakamaz. Kendini ihmal eder. Çünkü hep Allah arzularını yerine getirmek üzere koşturuyordu ya, haccın şartlarını, yasalarını yerine getirmek için koştururken, İnsan kendisini çoğu zaman ihmal eder. Allah diyor ki, bakın, hac bittikten sonra da saç tıraşımı, sakal tıraşımı, koltuk altı tıraşımı, yıkanma mı, temizlenin, artık kendinize bakabilirsiniz. Bir böyle anladık bu ayeti, bir de şöyle anlıyoruz. Anasından doğduğu gündeki gibi insanlar artık temizlensinler. Onu Peygamber Efendimizin bir hadisiyle söyleyelim. Diyor ki sevgili Peygamberimiz, kim mebrur bir haç gerçekleştirmişse anasından doğduğu gündeki gibi bütün günahları dökülmüştür. Geleceği konusunda da dikkat etsin. Artık bundan sonraki hayatı konusunda dikkatli davransın diyordu diye Peygamberimiz. İşte böyle de anlıyoruz. Yani orada bütün günahlar dökülüyor. Ama kimi yasaklar var Kur'an'da Allah'ın anlattığı. Onlar da haccın sevabını bitiriyor. Bunu da unutmayın. Neydi onlar? وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ فِي الْحَجِّ diyordu ya Rabbimiz. Haçta cidal yok, haçta fısk yok. Cidal ne? Kavga. Gerek yumrukla, ağız kavgası bile haccın sevabını gideriyor ey Müslümanlar. Fusuk da ya ihramlıyken cinsel ilişki ya da büyük günahları işlemektir. Öyleyse buna dikkat edin, ağız kavgasına bile girmeyin. Ben bir kere hacca gittim. İki kere de umreye gittim. İnanın dövüşmedik insan görmedim. Sanki yani. Hatta iki Müslüman kavga ediyordu. İki sene önce gittiğimde otelin üstünde ders yaptık. Ya en ön safta oturup beni dinleyen iki tanıdığı Müslüman kavga ediyordu. Araladım, ya ne yapıyorsunuz? Siz hacı oldunuz. Olmaz gomaz olaydım dedi. Allah Allah. Olmaz gomaz olaydım dedi ya. Gelmez gomaz olaydım. Gitti ya hac. Gitti ya. Ne demek olmaz gomaz olaydım, gelmez gomaz olaydım? Bu ne ya? Bir öteki Müslümanın da çok sevdiğim bir Müslüman. Karısına söverken gördüm bir köşede. Kadın büzüşmüş. Ya ağzına öyle küfürler geliyor ki şaşırdım ya. Beni görünce utandı. Ya hocam özür dilerim. Benden özür dileme lan dedim. Allah'tan özür dile be. Ne suçu var bu kadının, bu kadar sövüyorsun ya? Ya bunlara dikkat edelim. Asansör kavgası yapanlar mı? Yatak kavgası yapanlar mı? Sen baş köşeyi aldın, bana kötü yer düştü kavgası yapanlar mı? Tuvalet kavgası yapanlar mı? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şeytan dünyadaki bütün elemanlarına izinleri kaldırıyor. Bütün elemanlarını, üyelerini oraya topluyor herhalde. Allahu alem. Çünkü bir Müslümanın haccı kabul edildiği zaman bütün günahları dökülecek. Şeytanın buna tahammül etmesi mümkün değil. Yeryüzündeki bütün mevzilerindeki askerlerini topluyor hac yolunda galiba. Ama yine de dikkat edelim ya. Kapatıverelim ya. Konuşmayı verelim ya. Susuverelim ya. Haccın cevabını gidermeyelim ya. Evet. Tertemiz temizlensin onlar. وَالْيُوفُونَ نُذُورَهُمْ Nezirlerini de adaklarını da yerine getirsinler. Gerek haç öncesi, gerekse haç ortamında ne adakta bulunmuşlarsa, söz ya Rabbi şunu yapacağız diye Allah'a ne söz vermişlerse sözlerini yerine getirsinler. وَالْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Bir de atik beyti, antik beydi, beyti tavaf etsinler. Bu farz tavaf. Bakın, beytil atik bir antik, en eski ev demektir. Ali İmran suresinde Allah öyle diyordu. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekkete mübâraken diyordu Rabbimiz. Yeryüzünde ilk inşa edilen ev Kâbe'dir diyordu. İşte beytil atik en eski ev, en antik ev anlamına ya da atik özgürlük anlamına bir kelime. Kâbe-i Muazzama özgürlük evidir. Ne demek o? Bir Müslüman Kâbe'nin avlusundayken her şeyi unutmuş, her şeye kulluğu, her şeye itaati, her şeye duayı terk etmiş, Allah huzurunda Allah'a kulluğunun bilinci içinde sadece Allah'a kulluk ile özgürlüğünü elde etmiş ya, işte orası Beytül Atik özgürlük evidir. Müslümanları özgürlüğe, Allah'a kullukla özgürlüğe ulaştıran evdir. O evi, Beytül Atik'i de Müslümanlar tavaf etsinler. Farz tavafı da yerine getirsinler. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ İşte böyle kim Allah'ın haramlarına riayet ederse, Allah'ın haramlarına karşı saygılı davranırsa, yani orada haram işlemezse, ki haramların kat sayısı da farklı orada biliyorsunuz, sevapların kat sayısı da farklı. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ O Rabbi katında onun için çok daha hayırlıdır. وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ Demin söyledim, deve, sığır, koyun ve keçi, en'am, sizin için helal kılındı. İlla ma yutla aleykum, size okunanlar müstesna. Daha önceki En'am suresinde, başka surelerde, Maide suresinde okumuştu Rabbimiz. Neydi? Kan haram, akmış kan haram, etin kemiğin içinde kalan kan değil, yere akan kan haram, laşa haram, yani kesilmemiş, kendiliğinden ölmüş olan hayvan yenmez. Başkaları adına kesilen hayvan, yani Bismillah denmeyip de başkaları adına kesilen hayvan haram, Allah adına kesilmeyen hayvan haram. İşte bunlar haram olarak şarap haram gibi, domuz haram gibi orada anlatılmıştı. İşte size okunanların dışında şu hayvanlar helal kılındı. فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَامِ Putlardan gelen pisliklerden sakının, uzak durun. وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ Bir de yalan sözden sakının, yalan sözden uzak durun. Yalan söz nedir? yalan söz, kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin zıttı olan sözdür. Allah yoktur sözü, Allah hayata karışmaz sözü, Allah'ın zatıyla alakalı, Allah'ın sıfatlarıyla, Allah'ın diniyle alakalı abuk sabuk sözlerdir, yalan sözlerdir. Yalan söz, yalan şahitliğiyle alakalı söylenen sözdür. Yalan söz, küfür sözdür. Hakikatin hilafına beyan olan yalan sözdür. Onlardan uzak durun. Hunefa elillah, Allah'a hanifler olun. Aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın emirlerine teslim olmuş kullar olun. Fıtratı bozulmadan Allah'a ibadet eden kullar olun. Gayra müşrikine bihi, ve ona asla şirk koşmayın. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, feke ennemâ harra minessemâi, o kişi sanki gökyüzünden yere düşüyormuş gibi bir haleti ruhiye içinde olur. Fettahtafuhu tayru, gökten yere düşerken kuşlar onu kapıyormuş gibi. Ev tehvi bihir rihu fî mekânin sahîk, yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyorlar, bir yerlere vurup onu parçalayacaklarmış gibi bir haleti ruhiyeyi yaşar yeryüzünde müşrik. Bakın bu ayetinde Allah ne dedi? Müşriğin bir haleti ruhiyesini anlattı. Allah'a şirk koşan kişi, Allah'ı ortaklı düşünen kişi gökten yere düşüyormuş da kuşlar onu gökyüzünde başından ayağından parçalıyormuş gibi, yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyormuş, orada paramparça edecekmiş gibi bir halet-i ruhiye yaşarmış müşrik. Müşrik böyleymiş. Düşüşü insanlıktan düşüş anlamına anlıyoruz. O sürekli irtifa kaybediyor, insanlığını kaybediyor. Müşrik kişi şerefini, izzetini kaybediyor ve kuşların kapmasını da şöyle anlıyoruz. Bir kere bir insan şirke düştü mü, tağutların iştahını kabartır. Kuzgunlar onun üstüne çullanır. Ben onu kul edineceğim, öteki ben kul edineceğim diye tağutların iştahı kabarır. Ona yüklenirler, her bireri onu parça parça edip kendisine kul köle edinmeye çalışırlar ya. İşte şu anda müşriğin böyle bir hayat yaşadığına şahit oluyoruz. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıyordu, özgür olacaktı. Ama nice tağutların kucağına, kulluğuna düşüverdi, nice zavallı insanlar. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaklardı ama kimisi tağutların kölesi, kimisi putların kulu kölesi, kimisi toplumun kulu kölesi, kimisi yönetmeliklerin kulu kölesi, kimisi yasaların, kimisi ağanın, kimisi patronun, kimisi adetlerin, kimisi çevrenin, kimisi amirin, müdürün kulu kölesi. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaktı ama yüzlerce Tanrı'nın kucağına düştüler. Yüzlerce Tanrı'ya kulluk ediyorlar. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Son bir ayet daha okuyup inşallah bitireyim. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ İşte böyle. Kim Allah'ın şiarlarına saygılı davranırsa, kim Allah'ın sembollerini yaşatmadan yana, diri tutmadan yana, ihya etmeden yana bir tavır takınırsa, işte bu kalbin takvasıdır. İşte bu takvanın görüntüsüdür, takvanın delili ve ispatıdır. Bir adamın takvalı olup olmadığını anlamak için nesine bakacakmışız? O adam Allah sembollerine karşı saygılı mı? Allah'ın şiarlarını diri tutmadan yana mı bir gayretin içinde? Nedir Allah'ın sembolleri? Arafat, Hac, Müzdelife, Mina, Meş'ar, demin saydım. Hutbe, Cuma, sarık, cübbe, başörtüsü, sakal, ezan, kamet. Bunların hepsi, yani bir şey ki o gündeme gelince Allah'ı hatırlatıyorsa, İşte o Allah'ın şiarlarıdır, o Allah'ın sembolleridir. O sembolleri canlı tutmadan yana, diri tutmadan yana bir tavır almak zorundayız. Eğer takvalı olmak istiyorsak, eğer takvamızın görüntüsünü ortaya koymak istiyorsak, Allah'ın sembollerini diri tutmadan yana tavır almak zorundayız. Bakın kafirler yeryüzünde Allah'ı hatırlatan bu sembolleri yok etmek için kavga veriyorlar. Başörtüleri toplumdan bir silersek rahat edeceğiz diyorlar. Allah'ın ayetlerini insanların gözünden bir saklarsak belki Allah'ı unuttururuz diyorlar. Onlar Allah sembollerini örtüp örtbas etmeden yana, yok etmeden yana bir tavır alırken biz Müslümanlar da mesela cumayı tatil etmeden yana, cumayı kılmamadan yana değil de eksiklikleri varsa tamamlayıp cumayı kılmadan yana, diri tutmadan yana, Allah'ın sembollerini unutulmadan yana değil de diri ve canlı tutmadan yana bir tavır alırsak işte bu kalbin takvasıymış, bizim müttaki oluşumuz anlaşılacakmış. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Allah'ın ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.